uśmiech pomaga chorym dzieciom. www.czerwonenoski.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 28 listopada. Jest szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Będzie dodatkowa niedziela handlowa przed świętami. Zakupy zrobimy także 6 grudnia. Są zarzuty i areszty dla mężczyzn zatrzymanych w sprawie pożaru składowiska opon w Racieniewie koło Unisławia w województwie kujawsko-pomorskim. Wszystkie drogi i chodniki w części Polski są ostrzeżenia IMGW. 6 grudnia sklepy będą otwarte. O dodatkowej niedzieli handlowej zdecydował Sejm. Ma to z jednej strony rozłożyć przedświąteczny ruch w sklepach, a z drugiej poprawić sytuację finansową przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. Dziś natomiast wraca handel w galeriach. Sklepy odzieżowe z zabawkami czy sprzętem RTV i AGD oraz sklepy meblowe znów będą otwarte. Mają funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Nadal jednak nie pójdziemy na obiad do restauracji, nie obejrzymy filmu w kinie czy przedstawienia w teatrze. Do świąt instytucje te pozostaną zamknięte. Rząd uzależnia modyfikację obostrzeń od przebiegu epidemii. Wczoraj przybyło 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 579 osób z COVID-19. Wykonano ponad 50 tysięcy testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że coraz więcej jest wykonywanych szybkich testów antygenowych. Ilość wykonywanych testów z dnia na dzień nam rośnie. Myślę, że to jest także efektem tego, że włączyliśmy do diagnostyki te szybkie testy antygenowe, które także w tej chwili są już dostępne na izbach przyjęć, w SOR-ach, także w karetkach pogotowia. W najbliższych dniach szybkie testy antygenowe mają trafić do podstawowej opieki zdrowotnej. Dwie osoby zatrzymano w sprawie pożaru składowiska opon w Racieniewie koło Unisławia w województwie kujawsko-pomorskim. Grozi im do 10 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski. Prokurator po wykonaniu czynności z dwoma mężczyznami, którym przedstawił zarzuty popełnienia przestępstwa ze spowodowania pożaru tych opon składowanych na tymże wysypisku, skierował do sądu rejonowego w Chełmnie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd zastosował wobec tych mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. Zatrzymanie to mieszkańcy powiatu chełmińskiego. Pożar wybuchł 13 listopada. Paliły się opony składowane na prawie 2 hektarach. Pomocne w ujęciu sprawców było nagranie z monitoringu. Kamera zarejestrowała 2 samochody podjeżdżające pod składowisko. Niedługo potem wybuchł ogień. Uwaga na śliskie drogi i chodniki w północnej i centralnej części Polski. Jeszcze przez 2 godziny obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniem i marznącymi opadami we wschodnich powiatach województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Do 9 ostrzeżenie będzie obowiązywać także w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i w północnych powiatach Mazowsza. Prezydent Francji potępia, jak to określa, niedopuszczalną agresję policji wobec czarnoskórego producenta muzycznego. W całym kraju oburzenie wywołało nagranie ukazujące przemoc policjantów wobec mężczyzny. Francuskie MSW poinformowało, że wszczęto śledztwo w tej sprawie. Francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin uznał za niezwykle szokujące nagranie, na którym widać brutalną interwencję policjantów. Poinformował, że 3 funkcjonariusze zostali zawieszeni i że trwa śledztwo w tej sprawie. Minister sprawiedliwości Éric Dupond-Moretti potępił użycie przez policjantów rasistowskich obelg. W czwartek media społecznościowe obiegło nagranie pokazujące, jak w Paryżu 3 policjanci przez kilkanaście minut biją czarnoskórego mężczyznę. Po ujawnieniu nagrania lewicowe partie wezwały do wycofania rządowej ustawy o globalnym bezpieczeństwie, która według nich zwiększa bezkarność policji i zagraża wolności mediów. Nowe prawo wprowadza zakaz złośliwego wykorzystywania nagrań pokazujących twarze lub dane policjantów. Niektórzy prawicowi politycy twierdzą nieoficjalnie, że lewicowe organizacje uderzają tym sposobem we francuski rząd za to, że zdelegalizował ostatnio kilka islamskich stowarzyszeń współpracujących ze skrajną lewicą. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Żubry zamieszkały w nadleśnictwie Drawno. Zwierzęta znalazły się na tych terenach za sprawą specjalnego programu zwiększania populacji żubrów realizowanego przez Lasy Państwowe, wyjaśnia Sławomir Węcel z nadleśnictwa Drawno. Drawno wprost nie brało udziału w tym programie, tylko inne jednostki. Natomiast te żubry przyszły same, widać im się tutaj u nas podoba. Coraz liczniej bytują, w tej chwili jest ich tam 25. Tym samym sposobem na terenie nadleśnictwa Drawno pojawiły się także rysie. Oba gatunki są w Polsce pod ochroną. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A sobota z przewagą chmur. Deszcz i deszcz ze śniegiem może padać wszędzie poza krańcami zachodnimi. Na termometrach od 1 do 7 stopni. Trójka.

A for you. So just hang on. Taka nasza pierwsza propozycja dla Państwa w tej właśnie audycji. A spoglądając na to, o czym będziemy dzisiaj mówić, to na pewno muszę Państwu powiedzieć, że już za kilkanaście minut w trójkowym chuliganie literackim w ramach tej właśnie pozycji Mateusz Matyszkowicz opowie Państwu o książce Łowcy podróży w dalekich krainach autorstwa Rajmunda Szulca. A około godziny 6:50 w programie obyczajowym Anna Popek z kolei przybliży książkę Zdrowi z natury autorstwa Niny i Damiana Bojarskich. Taki jest plan ramowy na naszą najbliższą godzinę. Oczywiście około godziny 6:30 powiemy też, jaka przed nami prognoza pogody. Zazwyczaj mówię nie tylko o sobocie, ale też i o niedzieli. Tak też będzie i tym razem. I od razu też powiem Państwu, że cały czas skrzynka pocztowa jest aktywna. agnieszka.furtak@polskieradio.pl oraz gdyby Państwo zechcieli, numer SMS 71335. Find it hard to sit with me tonight. I've walked these miles, but I've walked in straight line. You'll never know what it's like to be fine. I'm wasting my young years. It doesn't matter. Doesn't matter. Wasting my young years. Zabrzmiało trochę pesymistycznie, prawda? Grupa London Grammar, do której mam zdecydowanie dużą słabość i Państwu ją polecam w szerszym wykonaniu, nie tylko właśnie ta jedna piosenka. My też będziemy do niej jeszcze na pewno wracać, to mogę obiecać. Dziękuję już za pierwsze maile od Państwa. SMS-ów jeszcze nie widzę, ale maile już są. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich Państwa, którzy o tej porze nie śpią. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa dobry dzień. Terranowa i Never. A my, proszę Państwa, tak jak już obiecałam, teraz do naszego kącika literackiego zapraszamy. Mateusz Matyszkowicz opowie Państwu o książce Łowcy podróży w dalekich krainach, autorstwa Rajmunda Szulca. Trójkowy chuligan literacki. Do niedawna obowiązywało przekonanie, że starożytni podróżnicy, żeglarze nie zapuszczali się daleko. Mówiono, że starożytni pływali blisko brzegów, nie zapuszczali się w dalekie morza i unikali zimy. Mówiono także, że Afryka czy Środkowa Azja pozostawały w dużej mierze niezbadane. To wszystko nieprawda, jak dowodzi Rajmund Szulc w książce Łowcy przygód w dalekich krainach, wielkie pionierskie podróże i wiedza antyku o świecie. Szulc pokazuje, jak daleko zaszli starożytni w swoich podróżach, że owszem, wypływali na dalekie morza, że nie bali się sztormów, ale także nie bali się pustyni. I że być może jest coś prawdziwego w tej historii Plutarcha o człowieku, który nawiedził Kartaginę i według naszej wiedzy mógł naprawdę być Amerykaninem. Ten niezwykły świat starożytnych podróży pokazuje nam, jak bardzo człowiek otwiera swój umysł, całą swoją duszę w momencie, kiedy przestrzeń geograficzna przestaje stanowić dla niego barier. Im dalej podróżujemy, im bardziej się zapuszczamy, im mocniej łakniemy nowych lądów, tym nasz umysł pracuje intensywnie i tym my sami jesteśmy szersi, więksi wewnętrznie. Rajmund Szulc, Łowcy w dalekich krainach. Tak jak ja w sobie czuję brak, w głowie jeden takt, dusi mnie ten żal. Czy taką chcesz mnie znać? Kto włóczy się za dnia, nocą nie chce spać, nadzieją karmi czas, taką chcesz mnie znać? Czy czasem też tak ma? Proszę zgaś, moje oczy nie chcą widzieć już barw. Zgaś, proszę zgaś, czarne słońca zimnym ogniem płoną i buzują w nas. Ognie płoną i głosują w nas. I zgasło, faktycznie. Luna i Zgaś, mam nadzieję, że podobała się Państwu ta nasza propozycja. Dziękuję bardzo za kolejne maile, które przychodzą. Pan Jan napisał, że latem wstawał o świcie, żeby wyjść z domu, zanim zaczną się upały. A dziś jego jedynym powodem do tego, żeby się zrywać przed wschodem słońca, jest fakt, że właśnie weekendowa audycja zaczyna się o 6:00. Ale podejrzewam, że nie jestem jedynym, który rezygnuje dla niej z dłuższego snu. Nie wiem, czy tak jest, panie Janie, ale dzisiaj, jeśli pan będzie wychodził pobiegać, to proszę uważać, bo dużo deszczu, a jak to jest nawet ta lepsza perspektywa, ponieważ też dużo deszczu ze śniegiem i tak jak państwo słyszeli wcześniej, pewnie w naszym serwisie informacyjnym o godzinie 6:00 jest też dużo przymrozków, więc ten deszcz może nam marznąć, a to już w ogóle niebezpieczna bardzo pogoda dla naszych stóp, dla kostek, dla kolan, więc tym bardziej proszę na to uważać. I jeszcze dodatkowo jest ciemno i trochę tak jeszcze pobędzie. Ale grudzień już za pasem, tak więc w grudniu ten przełom nastąpi i dzień będzie się stawał coraz dłuższy. Także perspektywy są jak najbardziej optymistyczne. 27 minut po godzinie 6:00. faktycznie będzie Stormy, to za chwilę sprawdzimy. Nie, burz chyba nie będzie, ale za to w całej Polsce na niebie zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 0 do 5 stopni, miejscami na wybrzeżu około 7 oraz w rejonach podgórskich Karpat około minus 1 stopnia. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty z kierunków północnych. Dziś ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać, a w nocy czekają nas przymrozki. Jeśli chodzi o niedzielę, to przed nami zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna także od 0 do 5 stopni, czyli tak jak dziś, jedynie na wybrzeżu około 6 stopni lokalnie, a w rejonach podgórskich Karpat około minus 4. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków północnych. W Tatrach początkowo mogą być porywy wiatru do około 60 km na godzinę. 32 minuty po 6. Trójka. Program trzeci. Glory Box i Portishead. Pomyślałam, że gdyby państwu było może w jakiś sposób smutno, albo jakoś ten dzień nie zapowiadałby się dobrze, to może możemy go państwu osłodzić? A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Śmiejesz. Dzień pogania noc,

Arrivederci lato, gdy wtem drzwi cicho skrzypną i witaj nam herbato. Nam pić, póty jak w niebie nam żyć, herbatką, herbatką. Ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu. O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki, herbatki. Ach, po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki. No to mamy herbatkę. Państwo, myślę, że kawę pewnie też już sobie parzą. W końcu mamy 17 minut do godziny 7. Może to dobra pora na taki właśnie pierwszy łyk, czy to kawy, czy herbaty. Już za kilka minut Anna Popek opowie Państwu w ramach swojego programu obyczajowego o pewnej książce, którą właśnie też akurat tak przypadkiem, naprawdę przypadkiem, mam ze sobą. Nazywa się Zdrowi z natury i to jest książka Niny i Damiana Bojarskich i no, robi na mnie bardzo duże wrażenie. Jest tutaj bardzo dużo o ziołach i o tych ziołach jest komplet informacji. Właściwie można przeczytać o tym, gdzie dana roślina występuje. Jest jej piękny rysunek, bardzo dokładny, także na pewno można te rośliny potem rozpoznać gdzieś na łąkach. Gdzie występuje taka roślina, jak ją rozpoznać, to już mówiłam. Części jadalne, które są jadalne, na przykład suche nasiona i niedojrzałe strąki można jeść, tak na przykład w fasoli szparogowej. Poza tym jeszcze o działaniach niepożądanych jest napisane, o tym, jakie jest zastosowanie w fitoterapii, jakie jest zastosowanie w medycynie ludowej, w kuchni też na przykład, jak to było kiedyś, jak jest też współcześnie, o każdej roślinie takie właśnie informacje. Książka Zdrowi z natury, ale więcej o niej pewnie za kilka minut. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. You're in the tuna fleets clearing the sea out. See the bed burn fires at night. See the oil fields at first light. And see the birds of the leaving her mouth. After the flood, all the colors came. Tak jak śpiewają panowie z YouTube, to będzie piękny dzień. A częścią tego pięknego dnia będzie program obyczajowy. Przywita w nim państwa Anna Popek. Program obyczajowy. Dzień dobry. Przy mikrofonie Anna Popek. Jesteśmy teraz chyba w najgorszym momencie roku. Do świąt jeszcze prawie miesiąc, zmrok zapada szybko, chłód bywa dojmujący, nastroje ponure i w dodatku pandemia. Co robić? Zdrowy rozsądek mówi nam, że skoro ludzkość przetrwała różne zarazy, wojny, kataklizmy i nieszczęścia, to i my przetrwamy. Instynkt zaś podpowiada, żeby w takich zwrotnych momentach historii, w jakich właśnie przyszło nam żyć, trzymać się blisko siebie, w rodzinie, w ścisłym gronie wypróbowanych przyjaciół. Odruchowo ochronimy bardziej swoje zdrowie, nie wystawiając go na niepotrzebne próby i zagrożenia. Ta dbałość o zdrowie przejawia się na przykład w codziennych nawykach. Jeśli idzie o napoje, najczęściej chyba zadawanym pytaniem jest kawa czy herbata. Ale należy przypomnieć, że istnieje ogromne bogactwo ziół i roślin, które z powodzeniem możemy zaparzać i przygotowywać zdrowe napary na chłodne ranki i wieczory. Począwszy od lipy, a skończywszy na kozieradce. W książce Zdrowi z natury Niny i Damiana Bojarskich przypomniano o leczniczej mocy ziół i o zaletach kuchni roślinnej. Autorzy zebrali opinie naukowe i przekazy tradycyjnej medycyny ludowej i w przystępny sposób przedstawili wiedzę na ten temat. Nasi przodkowie musieli znać się na ziołach i korzystali z ich mocy leczniczej. Nie mieli wyjścia, bowiem jeszcze w XVIII wieku lekarzy było jak na lekarstwo, a ich usługi były bardzo drogie. Dla chłopów czy nawet drobniejszej szlachty niemal niedostępne. Pisze o tym Barbara Ogrodowska w książce Medycyna tradycyjna w Polsce. Co więc warto wiedzieć? To, że za stan naszego zdrowia psychicznego i fizycznego w bardzo dużym stopniu wpływają bakterie w przewodzie pokarmowym. Od tego, jakie bakterie dominują, zależy na przykład to, czy jesteśmy otyli, czy nie. Aby namnożyła się bakteria Akkermansia muciniphilia, spalająca tłuszcz, powinniśmy jeść pestki granatu, winogrona, żurawiny, fasolę oraz błonnik. Po to, by nasza flora bakteryjna funkcjonowała prawidłowo zaś, powinniśmy zjadać tygodniowo około 30 różnych rodzajów warzyw i owoców. Przeciętnie zjadamy ich 5. Może więc warto wykazać się większą pomysłowością w komponowaniu posiłków lub sięgnąć po przepisy zawarte w książce Zdrowi z natury. Na pewno obowiązkowe w diecie codziennej powinny być kiszonki. Te najpopularniejsze, czyli kiszone ogórki i kiszoną kapustę, raczej znamy, ale świetny może być też kiszony jarmuż, kiszone pomidory lub czosnek. Warzywa jedzone na surowo też mają swoją moc. Na przykład cebula dzięki zawartości kwercytyny zmniejsza ryzyko zachorowań na nowotwory. Syrop z cebuli do dziś stosowany jest w przeziębieniach. Ja bardzo lubię wieczorem pić napar z rumianku. Działa uspokajająco, ma lekkie działanie przeciwalergiczne, a w medycynie ludowej wzmacniał pamięć, wzrok i słuch. Fiołek trójbarwny, czyli bratek, ma właściwości odtruwające. Dobrze sprawdza się też przy chorobach skóry. Chcesz mieć piękną cerę? Pij bratka, mawiała moja babcia.

it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind Blue Eyes. Proszę Państwa, za 3 minuty, godzina 7, a więc serwis informacyjny przed nami, a my wracamy tuż po godzinie 7.